to program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy idą w dobrym kierunku, ocenia minister zdrowia. Lekarze rezydenci mówią o nich konstruktywna. Szef BBN na razie nie pojedzie do Izraela, zaraz wyjaśnimy dlaczego. Powiemy też o zmianach w resorcie spraw zagranicznych. Są rozbieżności, ale rozmowy idą w dobrym kierunku, zapewnia minister zdrowia Łukasz Szumowski po niemal 3-godzinnym spotkaniu z lekarzami rezydentami, którzy domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podwyżek. Czeka nas teraz ciężka praca. Musimy dla dobra pacjentów wypracować już te konkretne propozycje, postarać się te protokoły rozbieżności doprecyzować i znaleźć rozwiązanie tak, żebyśmy mogli się porozumieć. O rozbieżnościach mówi też wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński, ale ocenia, że rozmowy są konstruktywne i informuje, że porozumiano się w kwestii odbiurokratyzowania medycyny i skrócenia kolejek. Jest czy są drobne rozbieżności w tych dwóch kwestiach, to znaczy nakładach na ochronę zdrowia oraz poprawie warunków pracy i płacy, ilości kadr medycznych, tego w jaki sposób kadry medyczne mają być traktowane przez system, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wypracować kompromis. Obie strony nie są bardzo daleko w tych postulatach. Jarosław Biliński pytany po rozmowach, czy klauzule opt-out pozwalające lekarzom na pracę ponad 48 godzin tygodniowo nadal będą wypowiadane, odpowiedział oczywiście do momentu ewentualnego porozumienia. Według resortu zdrowia do tej pory klauzule wypowiedziało ponad 4200 lekarzy, według samych medyków około 5000. Kolejne spotkanie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami za tydzień. Przyszłotygodniowa wizyta szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Izraelu odłożona. Wojciech Cegielski. Wieczorem izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na Twitterze, że w związku z przyjęciem przez Senat kontrowersyjnej nowelizacji strona izraelska poprosiła o bezterminowe odłożenie wizyty ministra Pawła Sorocha w Izraelu. Rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron poinformował mnie, że zgodnie z prośbą wizyta została przełożona i nie ma na razie jej nowego terminu. Wcześniej izraelskie MSZ potępiło przyjęcie przez polski Senat nowelizacji ustawy o IPN. Zakłada ona kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Izraelscy politycy, a także historycy i intelektualiści twierdzą, że nowe prawo będzie pozwalać na fałszowanie historii. Strona polska twierdzi, że z zapisów ustawy wyłączeni są naukowcy i artyści, co oznacza utrzymanie wolności badań historycznych. Tymczasem w Warszawie jest już znany skład 5-osobowego zespołu, który ma zająć się kontaktami z Izraelem. Grupą pokieruje wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Ze strony izraelskiej podobnemu zespołowi ma przewodniczyć dyrektor generalny MSZ. Nie wiadomo na razie, czy i kiedy dojdzie do pierwszego spotkania obu grup. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym premier Mateusz Morawiecki mówił, że rozumie emocje Izraela, jakie wywołała nowelizacja ustawy o IPN. Rozumiemy emocje ze strony Izraela. Trzeba wiele pracy, abyśmy naszą wspólną, często skomplikowaną historię potrafili opowiedzieć razem. Kultura Żydów polskich jest nieodłącznym elementem polskiego dziedzictwa. Dziś, gdy świat znów zmaga się z problemem antysemityzmu, polski rząd mówi jasno, nie ma miejsca na nienawiść i zakłamywanie historii. Premier podkreślał, że szerzenie prawdy o Holokauście jest zadaniem nie tylko Izraela, lecz również Polski. Jest to, jak mówił szef rządu, walka o uniwersalną prawdę, która jest przestrogą dla całego świata. Zmiany personalne w MSZ-cie. Minister Jacek Czaputowicz wnioskuje do premiera o powołanie na swojego zastępcę Piotra Wawrzyka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Maciej Szymański będzie nowym dyrektorem generalnym służby zagranicznej. Minister Czaputowicz rozwiązał gabinet polityczny, którym kierował Jan Parys i odwołał 10 ambasadorów i 7 konsulów generalnych. Wymienił też 9 dyrektorów oraz 9 wicedyrektorów departamentów oraz biur resortu. 4 osoby zostały ranne w Calais na północno-wschodnim wybrzeżu Francji w strzelaninie towarzyszącej bójce między afgańskimi i erytrejskimi imigrantami, poinformował Reuters, powołując się na źródło w siłach bezpieczeństwa. Według tego źródła jeden z postrzelonych doznał ran zagrażających życiu. Francuski minister spraw wewnętrznych oświadczył, że jeszcze dziś odwiedzi Calais, by dokonać przeglądu sytuacji po tym, jak to określił, poważnym incydencie. Do Calais, skąd prowadzą do Wielkiej Brytanii tunel i połączenia promowe, od dłuższego czasu ściągają imigranci z Azji i Afryki. Chcą nielegalnie przedostać się na drugą stronę kanału La Manche. To był serwis Trójki. Prawie w całym kraju około 3-4 stopni, nieco cieplej w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Opady deszczu na południu i wschodzie. Jutro z kolei deszcz popada głównie w południowo-wschodniej połowie kraju, śnieg w Tatrach i Beskidzie Żywieckim i Śląskim, a także na północy. Przeważnie 4-5 stopni, ale w Zakopanem tylko 1. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Chciałem, żeby to zabrzmiało jak Ameryka. Smutne przydrożne bary, wielkie bezkresne autostrady. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Kadzuo Ishiguro, nokturny, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Muzyka, Michał Zygmunt. Próbowałem to zagrać tak, żeby moja mama poznała, że pochodzi to z tego samego świata, ze świata na okładce płyty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11.50. Autopromocja. 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Elżbieta Malinowska i Jan Chojnacki do 23. Dziś sporo muzyki polskiej, no bo jest ku temu kilka okazji. Pierwsza taka, że jest nowa płyta tygodnia w Trójce. Tą płytą tygodnia jest płyta Zalewski śpiewa Niemena. Niby no, nic takiego odkrywczego, no bo Niemena każdy by chciał zaśpiewać, kto sądzi, że ma głos i że czuje. Ale to zawsze jest dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, no bo to troszkę tak, jakby próbować dogonić kogoś, kto mknie z prędkością światła. Myślę, że Krzysztof Zalewski nie próbował gonić, tylko dał z siebie dowód tego, że Niemena kocha, że Niemena ceni i że stara się tę muzykę po swojemu zaśpiewać, a także zagrać, bo myślę, że w dużej mierze przyczynił się do aranżacji tych nagrań. Mnie przede wszystkim zainteresowały te utwory, które pochodzą z okresu samodzielności niemenowej, czyli z tego, kiedy on korzystał wyłącznie ze swojego głosu i swojego instrumentarium, a Zalewskiemu na tej płycie towarzyszy bardzo przyzwoity zespół instrumentalny, więc nie jest to przeniesienie jeden do jednego z elektroniki do nowej interpretacji. Wybrałem z tego zbioru, który zawiera w sumie 11 piosenek plus 3 bonusy, no ale to są powtórki live, więc z tych 11 wybrałem taki, który, jak mi się wydaje, zawiera najwięcej blue notów, bo nie jest tego za wiele, no ale trochę jest, zwłaszcza za sprawą gitary. No to teraz Krzysztof Zalewski i Jednego Serca. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała, pił napój szczęścia ustami moje mi. patrzę śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętym. Jednego serca Asnik Niemen, a tym razem śpiewał Krzysztof Zalewski z płyty zatytułowanej Zalewski śpiewa Niemena, płyty, która jest płytą tygodnia w Trójce. Okładka też jest piękna, prosta i troszkę nawiązująca do pewnych pomysłów z przeszłości. No, ci, którzy pamiętają The Satanic Majesty's Request Stonesów, to będą wiedzieli, o co chodzi. Warto też dlatego tę płytę mieć. Dużo dzisiaj polskich nagrań, a to również dlatego, że kwartalnik Twój Blues ogłosił, tak jak co roku, wyniki głosowania swoich czytelników na najlepszych i najlepsze zjawiska w polskim i światowym bluesie w ubiegłym 2017 roku. 13 kategorii, które w tym roku, myślę, świadczą o tym, że trochę taki nowy powiew bluesowy w środowisku naszym rodzimym. Bardziej rodzimym niż tym światowym, bo jeśli chodzi o świat, to jednak głównie gusty czytelników Twojego bluesa oscylują wokół, no, takich niezłomności pewnych, naznaczonych już zresztą pewnym piętnem czasu. Natomiast jeśli chodzi o naszych polskich wykonawców i różne ich dokonania, no to troszkę jak gdyby zmiana, nie powiem generacji, no bo bo nie o to chodzi, ale trochę takiego czegoś innego, nowego, niekoniecznie związanego z tym, co jest uważane za tutaj w cudzysłowie mówię bluesa. Przykład pierwszy, najbardziej dobitny, to Płyta Roku. Płyta Roku, czyli zespół krakowski, zespół, który nagrał płytę bardzo krakowską i zespół, który no, porusza się po obrzeżach muzyki bluesowej, chociaż niewątpliwie no, wyrósł, wszyscy trzej muzycy wyrośli z tego pnia. Mówię o Hard Times, triu, które w ubiegłym roku zachwyciło środowisko bluesowe w Polsce swoim albumem zatytułowanym 7. Oto Diabeł z owej siódemki. Także diabeł siedzi i choć może tego nie pragniesz, jeszcze nie raz cię odwiedzi. Nie mama, nie tata, lecz diabeł sprawił, że kochasz właśnie ją. Spójrz jej głęboko w oczy i zobacz, że to właśnie on. Dziewczyny nie boją się diabła, bo diabeł zawsze trzymał z nimi. On spełniał marzenia nocami, mieszkając w ich duszach za dnia. Wiśniewski, Grząś, Lewicz, Hilarowicz, trio. Hard Times. Ich płyta 7 została uznana przez czytelników kwartalnika Twój Blues za najlepszą płytę ubiegłego roku. Redakcji Pierwszego Odcienia Bluesa przyszło zareagować natychmiast na ten werdykt i oto, proszę Państwa, już za tydzień, w przyszły czwartek, o tej zwykłej porze, czyli o 22 z małym hakiem, Hard Times, głównie z repertuarem z płyty 7, na żywo. Na żywo z słynnego klubu Kaktusik z Augustowa, gdzie przeniesiemy się właśnie na tę czwartkową wieczorną godzinę w przyszłym tygodniu. Zapraszam bardzo także tych, którzy chcieliby na żywo posłuchać nas w Kaktusiku w Augustowie. Drzwi otwarte od... A ja nie wiem od której. No w każdym razie grać będziemy od 22 z małym hakiem. Być może zagra również trio Hard Times Lumbago Blues. Taki plan, miałem plan, kochanie, miałem plan. Miałem 100 ważnych spraw, dywan z lew oraz kran, poczta i sklep, masło i chleb, poważny miałem plan. Choćbym nie chciał, trafię tu, gdzie potrafię pić za dwóch, gdzie urody mam za trzech, że jestem tutaj, to po prostu zwykły pech. Jak to się mogło stać? Dziwnie tak płynął czas. Coś stało się do jednej z czarnych dziur. Chyba musiałem wpaść. Choćbym nie chciał, trafię tu, gdzie potrafię pić za dwóch, gdzie urody mam za trzech, że jestem tutaj, to po prostu zwykły pech. jestem tutaj, to po prostu zwykły pech. Lumbago Blues. Zespół Hard Times, laureat tegorocznej nagrody czytelników Twojego Bluesa. Płyta 7 to najlepsza ubiegłoroczna płyta bluesowa według tychże czytelników. W przyszłym tygodniu Hard Times na żywo w pierwszym odcieniu bluesa już o 22:00 z małym hakiem. W czwartek oczywiście. Skoro już jesteśmy przy Hard Times, to trzeba też podkreślić, że wokalista Hard Times, czyli Łukasz Wiśniewski, został wybrany przez czytelników Twojego Bluesa wokalistą roku. No i to jest też z mojego punktu słyszenia bardzo zasłużony werdykt, bo przecież Łukasz nie tylko z Hard Times, ale także z Harpcore i z Kraków Street Band się udziela, no i wszędzie tam, gdzie się udziela, to jego głos daje świadectwo tego, jak swobodnie się porusza po różnych odcieniach tej naszej bluesowatości. A skoro już przy Kraków Street Band jesteśmy, to jeszcze jeden uczestnik tego przedsięwzięcia został laureatem tegorocznej ankiety Twojego Bluesa, a myślę o Tomku Kruku, który został uznany za gitarzystę roku. To rzeczywiście bardzo wszechstronny jest obywatel, jeśli chodzi o gitarowe granie, bo i akustycznie, i elektrycznie, i tak jakoś, powiedziałbym, fuzyjnie sprawdza się jako bystry obserwator muzycznego, bluesowego życia. Oto kompozycja Tomka zatytułowana Mr. Johnson z albumu firmowanego przez Groove, czyli trio Przytuła, Kruk, Kudła, z albumu zatytułowanego Johnson's Business. Wokalista Przytuła, a w tle gitarzysta Kruk. No i także perkusista Kudła, czyli grupa Groove. I to było uczczenie przyznania tytułu najlepszego gitarzysty bluesowego w Polsce Tomkowi Krukowi. I jeśli chodzi o panie, no też lekki przewrót w tym gronie naszych wokalistek bluesowych nastąpił, przegrupowanie pewne. Na pierwszym miejscu Natalia Abłamowicz, czyli wokalistka grupy Blues Junkers, która prezentowała się razem z kolegami na żywo w pierwszym odcieniu bluesa 2 lata temu chyba. No i nie mówię tego dlatego, żeby podkreślić zasługę tej audycji w wylansowaniu znakomitych wartości wokalnych Natalii, ale żeby uświadomić słuchaczom, jak jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o żywy radiowy przekaz naszej bluesowej czołówki. Blues Junkers w nagraniu Blues Junkers. Natalia Abłamowicz, wokalistka roku bluesowa wokalistka roku w Polsce według czytelników twojego bluesa. I wreszcie dla mnie zaskoczenie, ale jakżeż przyjemne, pierwsze miejsce w kategorii odkrycie roku, duet Pola Hobot i Adam Baran. Zaskoczenie, bo grają muzykę, która nie jest muzyką przebojową, nie porywającą do wspólnego klaskania i podrygiwania. Czasami wręcz wydaje się być muzyką trudną w kontekście tego, co przeciętny słuchacz uznaje za bluesa. Ale miałem okazję parokrotnie być świadkiem ich żywych koncertów i widzę, i widziałem i czułem, jak prawdziwie oboje przeżywają to, co wymyślili i co robią, a no taka jest prawda, że to, co prawdziwe, to jakoś ludzi bierze i wzięło także czytelników twojego bluesa. Niewielki dorobek nagraniowy Poli i Adama. Mam przed sobą ich epkę zatytułowaną Brudno, na której znalazło się ledwie 5 nagrań. Myślę, że ten sukces i to uznanie wśród fanów bluesa sprawi, że Pola i Adam nagrają pełny album już niedługo. A na razie Hard Time Killing Floor, wielki bluesowy standard w ich wykonaniu bardzo współczesnym, 21-wiecznym. Thank you. Pola Holbot i Adam Baran. Duet, który okazał się odkryciem ubiegłego roku w ankiecie Twojego Bluesa. I no pewnie jeszcze od czasu do czasu będę wracał do nagrań laureatów tego plebiscytu. A teraz zerknijmy, czego możemy się spodziewać ze strony świata bluesowego w najbliższym czasie. Otóż w marcu ma się ukazać nowy album znakomitego duetu Ben Harper i Charlie Musselwhite. Zachęceni wielkim sukcesem płyty Get Up z 2013 roku, panowie postanowili powrócić do współpracy. Być może znowu będzie kolejne Grammy, bo przecież ten album Get Up zdobył właśnie Grammy w kategorii album bluesowy, co liczy się ogromnie na amerykańskim rynku. Różnica pokoleń, 25 lat, to niby szmat czasu. Wtedy, kiedy przychodził na świat Ben Harper, Charlie Musselwhite był już uznanym w świecie bluesowym artystą, jednym z najlepszych do dziś dnia czynnych bardzo harmonijkarzy i wokalistów bluesowych. Ten ich nowy album będzie nosił tytuł No Mercy in This Land i oto tytułowe nagranie z tej płyty. What would be the first thing you'd say to Lord? And the last thing you would dream if you couldn't dream no more? Won't you please help me to understand? Is there no mercy in this land? No mercy in this land. Followed the river till the river ran dry. Followed my lover till we said goodbye. Followed you through soldiers who fire on command. Is there no mercy in this land? I speak in whispers, travel only to and from. Come close, you'll see the red of a well-fitting tongue. The righteous and the wretched, the holy and the damned. Is there no mercy in this land? No mercy in this land. Father left us down here all alone. My poor mother is under a stone, with an aching heart and trembling hands. Is there no mercy in this land? No Mercy in This Land. Za jakieś 5 tygodni ten album będzie już dostępny w całości i myślę, że w pierwszym odcieniu bluesa posłuchamy sobie wspólnie tak zwanych obszernych fragmentów. A teraz debiut w naszej audycji, chociaż artystka z dużym dorobkiem, Mary Gauthier. No nie jest z tego bluesowego mainstreamu, bardziej kojarzona raczej z folkiem czy z czymś, co dzisiaj nazywa się Americana. Zbliżona swoją stylistyką i trochę czasami brzmieniem głosu do Lucindy Williams, która, jak wiem, jest ulubienicą wielu słuchaczy tej audycji. No więc pomyślałem sobie, że Mary Gauthier też powinna zaistnieć w naszej audycji. Nagrała 11 płyt, właśnie ukazała się jej kolejna, album zatytułowany Rifles and Rosary Beads, czyli Strzelby i Różańce. To taki bardzo nasączony przesłaniem uniwersalnym album, który Mary napisała i skomponowała wspólnie z kombatantami amerykańskich współczesnych sił zbrojnych. Taki album protest przeciwko okrucieństwu wojny. Oto Mary Gauthier i jej nagranie Brothers z albumu Rifles and Rosary Beads. War with my baby from my breast. Now my name and rank cover my chest. 23 hours I flew and wept. 23 hours I never slept. Why my face changed my soaking bra. Told my body not to feel at all. Tried to be like you. What must I do to prove that I'm a brother too? I bought RPGs. Were fireworks. That's how green I was at first. Blood blistered feet, black and blue. I slid inside my blood filled boots. 70-pound cock plus you on my back. Spilled my blood on. Understand the words you say. You raised a flag for the men who serve. What about the women? What do we deserve? I was just like you. Mary Gauthier. A teraz wystąpi Janek Górka, w Ameryce znany jako John Gorka, też wywodzący się z tego pnia folkowo związanego z Amerykaną, który już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa zaistniał, no bo lubimy mieć swoich przedstawicieli za Atlantykiem, a dodatkowo jeszcze John Gorka nagrywa bardzo przyjemne płytki i ta jego nowa True in Time też jest tak przyjemna, że za chwileczkę z niej fragmencik zatytułowany Tattooed John Gorka. Pretty new day in a pretty new year. It's hard to know where to go from here. It's easy to say, 'cause talk is cheap. Are you worried now? Are you losing sleep? Worried man blues is an old song that comes to mind. In a world gone wrong, where hope is so hard to find. Losing hurts worse than winning feels good. They say move on, and you know you should. When the good is lost and the damage stays, tattooed heart can last you all your days. Człowiek za Atlantykiem, czyli John Gorka. Jego nowa płytka True in Time jest już dostępna ogólnie, a słuchaliśmy z niej nagrania zatytułowanego Tattooed. No i zbliżamy się do końca pierwszego odcienia bluesa. Przypomnę, że to ja mówiłem przez radio, Jan Chojnacki, a teraz na zakończenie fragmencik płytki, która ukaże się za tydzień i będzie to nowy album kanadyjskiej formacji Sheepdogs, uważanych przez wielu za najbliższych spadkobierców tradycji Allman Brothers Band. No, płytka, która będzie z nami za te 10 dni w pierwszym odcieniu bluesa, będzie